Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nadchodzący szczyt NATO był jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i Ukrainy. O słuszności inwestowania w przygraniczne zapory mówił na granicy szef MON. W grudniu do katowickiego lotniska zacznie dojeżdżać kolej. Zbliżający się szczyt NATO, który odbędzie się 11 i 12 lipca w Wilnie, był jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i Ukrainy, poinformował wieczorem Wołodymyr Zełenski na Telegramie. Uzgodniliśmy nasze stanowiska, podkreślił. Rozmawialiśmy też o ostatnich wydarzeniach w Rosji i o tym, jak mogą one wpłynąć na przebieg działań wojennych i sytuację bezpieczeństwa w regionie. Opowiedziałem prezydentowi Andrzejowi Dudzie o sytuacji na froncie i o zagrożeniu, jakie stwarzają okupanci w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Czytamy w komunikacie. Jak poinformował ukraiński przywódca, rozmowa z prezydentem Polski była ostatnią z rozmów, jakie dzisiaj przeprowadził. Wcześniej rozmawiał m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił w Krynkach na Podlasiu o słuszności inwestowania w przygraniczne zapory. Przypomniał, że jesienią 2021 roku dochodziło od strony białoruskiej do prób hybrydowych ataków sprowadzonych przez Mińsk grup imigrantów. W efekcie powstała stała zapora wyposażona w telemetrię. Mariusz Błaszczak dodawał, że podobne rozwiązania funkcjonują też na północy kraju. Ta perymetria jest także zakładana na granicy z obwodem kaliningradzkim, a więc dbamy o to, żeby granica była bezpieczna, żeby granica była szczelna, zdając sobie sprawę z zagrożeń, które dotyczą wolnego świata. Polska została zaatakowana, żeby umożliwić Kremlowi powrót do Imperium Rosyjskiego. Szef MON dodał, że wskutek wczorajszych wydarzeń w Rosji odbył wieczorem konsultacje z ministrami obrony Stanów Zjednoczonych, Lloydem Austinem, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Benem Wallace'em. Pierwszy festiwal polskiej żywności odbył się na Stadionie Narodowym. Na przestrzeni 3200 km² znalazły się stoiska 120 regionalnych producentów żywności z całej Polski. Minister rolnictwa Robert Telus zachęcał do kupowania polskiej żywności, która jego zdaniem jest najlepsza na świecie. Przypominał także, że rolnicy otrzymują od rządu rekordowe wsparcie finansowe. Ostatnio policzyliśmy, że to jest ponad 15 miliardów złotych w czasie wojennym pomocy dla rolników. To nie jest rzecz taka prosta dzisiaj, tylko pomagamy, bo chcemy tutaj w jakiś sposób, w kampanii wyborczej. Drodzy Państwo, nie. To jest jeden z fake newsów, które są puszczane, ale ta pomoc jest po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe, bo musimy pomóc rolnikom przeżyć ten bardzo trudny czas. Organizatorem Festiwalu Polskiej Żywności był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kolej do lotniska w Pyrzowicach sprawi, że port stanie się multimodalnym węzłem, bo poza koleją w pobliżu są autostrada A1 i drogi ekspresowe, ocenił prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. W rozmowie z Radiem Katowice dodał, że pasażerowie będą mogli dojechać pociągiem do Katowice Airport w grudniu. Już Państwo możecie zobaczyć pociągi jeżdżące po torach. Na razie są to pociągi z cargo. Z tego, co uzgadniamy właśnie i z Kolejami Śląskimi i tutaj z PKP PLK, który jest realizatorem tej inwestycji, w grudniu ma się pojawić pierwszy pociąg pasażerski. To jest istotny środek transportu dla pracowników, którzy pracują w porcie. Jest ich ponad 4,5 tysiąca dzisiaj. W ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych odbudowano 30-kilometrowy odcinek linii kolejowej między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 minuty, a z Tarnowskich Gór 20 minut. Podróżni z Katowic i Częstochowy dotrą do portu lotniczego w około godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana tylko na wschodzie mogą pojawić się zanikające opady deszczu. Najcieplej w nocy będzie od 12, przeważnie od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia na krańcach wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu. Późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami na zachodzie wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, a także gradu. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 25 do 29 stopni, ale lokalnie na krańcach zachodnich może być do 30. Trójka. Program trzeci. Kicks are on his back and a battle progress. poniedziałek po północy powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu najlepszego hiszpańskiego gitarzystę blues rockowego Javiera Vargasa. Niedawno prezentowałem jego tegoroczny album Stoner Night, zapowiadając jednocześnie za samym wykonawcą, że będzie część druga. No i to właśnie nastąpiło. Na tej płycie obok piosenek także nagrania instrumentalne. Tak opowiada gitara Javiera Vargasa, znakomitego gitarzysty. To on i jego zespół w instrumentalnym nagraniu Blues for War. No, taki znak naszych niepewnych wojennych czasów. Vargas Blues Band, Stoner Night. Mamy zatem część pierwszą i część drugą. Dwie oddzielnie wydane płyty, które z powodzeniem można sobie połączyć w jedno wspólne wydawnictwo na półce. A będzie się to wszystko kończyło takim stylowym slow bluesem. We'll be right back. myself some money. Gonna see if I can try. Gonna work until I'm sleeping. Gonna miss my baby cry. When the time comes for checking. Vargas Blues Band z drugiej części albumu Stoner Night. Jak powiedziałem, obie płyty, część pierwsza i część druga, zostały wydane oddzielnie, no ale są praktycznie jedną całością w pomyśle, w brzmieniu i polecam Państwa uwadze to wydawnictwo. Także zgodnie z zapowiedziami wydany został elegancki bok z płytami Gary Moore'a. To cztery albumy wydane na przełomie wieków, wydane oryginalnie na przełomie wieków przez wytwórnię Sanctuary Records. Pierwszą z tych płyt jest album A Different Beat. Did you crawl out from the ashes? just to see that holy light. Will the devil make you do? Will he teach you wrong from right? Why don't you go on home? You crawl out from the ashes just to see that holy light. Until the devil make you do it, was your freedom justified? Why don't you go on home? Why don't you go on home? Why don't you go on? Gary Moore z płyty A Different Beat. Album ukazał się we wrześniu 1999 roku i był próbą odświeżenia wizerunku znanego gitarzysty, a pomóc w tym miało wykorzystanie nowych wtedy technik produkcji płytowej. Pojawiły się więc sample, lupy, elektronicznie tworzone rytmy. Nad tym wszystkim dominowała jednak wyrazista gitara Gary Moore'a. Różnie ta płyta była odbierana. Byli zwolennicy, byli przeciwnicy. Myślę, że po latach te kwestie już nie są tak istotne. W dwóch nagraniach z tej płyty wystąpił jednak prawdziwy perkusista Gary Husband. No i te dwa utwory chciałbym teraz Państwu przypomnieć. You know

so tired of being alone. I'm so tired of saying goodbye. I'm so tired of being alone. Yes, I'm so tired of saying goodbye. Gonna cry no more tears over you. Gary Moore był gitarzystą, który bez obaw mógł się zmierzyć z repertuarem Jimiego Hendrixa. No i usłyszeli państwo przed chwilą Fire, kompozycję Hendrixa w takim bardzo energetycznym nowym wykonaniu. No a później własny utwór Moore'a, Worry No More. To wszystko z albumu A Different Beat. Na tej płycie jest także taki dłuższy nieco utwór Surrender, który osobiście wciąż bardzo lubię. To może jeszcze dziś na koniec audycji uda się to nagranie pomieścić. No a cały boks z czterema płytami Gary Moore'a powróci, jak sądzę, za tydzień. W audycji muzycznej Dym na wodzie chciałbym teraz oderwać się nieco od tego gitarowego brzmienia i będziemy mieli organistę w roli głównej, a okoliczność jest urodzinowa. Why don't I come to a flat and have some supper and let the evening pass by? By making records, this sounds a groovy high five. I say yeah yeah, and that's what I say yeah yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. When she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say yeah yeah, that's what I say yeah yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. avenue to your thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, that's what I say. I say yeah, yeah, that's what I say. I say yeah, yeah, that's what I say. I say yeah, yeah. Okoliczność jest urodzinowa, bo 80. urodziny obchodzi dziś Georgie Fame, organista i wokalista i kompozytor, no, żywa legenda brytyjskiej muzyki rozrywkowej, rocka, jazzu i wszystkiego tego, co mieści się pomiędzy. Piosenka Yeah Yeah usłyszeli Państwo przed chwilą, to był przebój Fame'a numer jeden w Wielkiej Brytanii w 65. roku. No tak, wtedy on już był kolegą Beatlesów, Stonesów, Animalsów i całej tej wesołej i utalentowanej grupy brytyjskich muzyków. Potem miał jeszcze jeden przebój, numer jeden singlowy w 68 roku, The Ballad of Bonnie and Clyde. No taka inna, nieco w stylu piosenka, bardziej popowa. Świetny organista, Georgie Fame, świetny organista, zawsze na stylowym Hammondzie. No i wokalista także dobry, taki w stylu Stinga, ale on wcześniej zaczynał. Głos miał charakterystyczny. Wykonawca, powiedziałbym tak, wykonawca swingującego jazzu w świecie rocka. Georgia. just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. Just an old sweet song. Gonna pack my bags, and when the morning comes, you won't see me for dust, 'cause I'll be on my way with the sun back where I belong. I'm headed back to Dixie, away, away. You came a long way from St. Louis. You climbed the ladder of success. Town and country cars, they were parked out in front of your fancy dress. You came a long way from St. Louis. You broke a lot of hearts between. I met a gang of gloomy guys. They were doing all right till you came on the scene. You blew in from the Middle West. You certainly impressed the population hereabouts. But baby, I got news for you. I'm from Missouri too. Naturally, I've got my doubts. You've got them falling by the wayside. That feeling I ain't gonna know. No. You came a long way from St. Louis, but you still got a long, long way. Long way to go. got a long, long way to go. Means down to dog eat dog. Means caveman painting pictures, writing mankind's epilogue. Means violence without mercy. Murder without thought means all our hopes and dreams have come to naught. Sure to set it right. Just you wait and see. Survival of the species means it's all or none at all. Means brother loving brother with your backs against the wall. Means helping without hurting, caring without pride. Means giving without feeling mean inside. Someone sure to set it right. Just you wait and see. Thinking as long as that someone's not me. Not me. of the planet means. Don't spoil a masterpiece. Means every leaf's important, all the creatures' golden geese. Means every natural resource, every breath of air. Means everything is valuable and rare. Someone sure to set it right. Why don't we all just wait and see? Someone who's not lying. Thinking as long as that someone is not me. Wspaniałe brzmienie organów Hammonda pod palcami tego muzyka. Georgie Fame obchodzi dziś 80. urodziny, a wysłuchali państwo trzech nagrań z jego płyty Cool Cat Blues, wydanej w 1991 roku. W audycji muzycznej Dym na wodzie wracamy do gitarowego brzmienia. Kolejny wykonawca ze Stanów Zjednoczonych.